حج کے دولہا پیارے نبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في الأرض مرتين ولتعلن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے, میری سنت کو زندہ کرنے والا, مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. میرے میرے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین, مبارک وہ مبارک گھڑی, مبارک رات کہ یوں سمجھیے کہ ماہ رجب المرجب میں ایک تعداد کو جس رات کا انتظار ہوتا ہے. الحمدللہ علی احسانہ ان مبارک لمحات میں سانس لینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے, اور بیرون ملک کے کئی مقامات پہ کل وہ رات گزر چکی. مزید یہ کہ ہم اس وقت اس رات کی برکتیں پا رہے ہیں. مدنی چینل پر خصوصی نشریات فیضان معراج کے حوالے سے اس وقت جاری ہے, اور جیسی مغرب کی نماز ہوئی آپ کو قصیدہ معراجیہ جو کہ مدنی منوں کا پڑا ہوا تھا وہ بھی سنایا گیا, اور اس کے بعد مزید یہ کہ ہم اس وقت اپنی براہ راست نشریات کے اندر موجود ہیں. تو جہاں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس معراج کا ذکر اپنے قصیدے میں فرمایا, وہیں عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت نے بھی اپنے کلام میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا منظر کھینچا, جہاں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایک تعداد نے قصیدہ معراجیہ سنا ہوگا اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جذبات کو سنا جو آپ نے ایک نظم میں پرو دیے. اور آئیے اب ہم عاشق اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام بھی سنتے ہیں, کہ جنہوں نے اپنے جذبات کو بھی ایک نعت کی صورت کے اندر محفوظ فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بول مرحبا. سفرا سب ہورو ملک اور علم پل سجاتے ہیں. سفرا سب ہورو ملک اور علم پل سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے. آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ. محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. اور امیر علیہ السنت معراج کا نظارہ ہمیں سمجھاتے ہوئے اب ابتدا سے فرماتے ہیں کہ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر. جبریل امی حاضر ہو سناتے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. پھر کیا ہوا؟ جبریل برا سجا کر کے پھر لوٹ بری سے لے آئے. جبریل برا سجا کر کے پھر لوٹ بری سے لے آئے. بارات فرشتوں کی آئی معراج کو تو جاتے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے خلد کا جوڑا زیبِ رحمت کا سجا سہرا سر پر. کیا خوب سہانا ہے منظر منزل میں معراج کو دولہا جاتے ہیں خوب فضا مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما ہے نورانی معراج کو دولہا جاتے ہیں یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ عز و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہا جاتے ہیں دولہا بناتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے پڑھ کے کہی تکبیر نبیوں کی امامت اب پڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں نماز اقصا سلطنت آگے کر گئے اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں منزل ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا وہ کیسا حسین منزل ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا او شاپ تصور کر کر کے بس روتے رہ جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یہ شاہن پائی سعادت ہے خالق نے عطا کی زیارت ہے جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑھے ہم ایک قدم چل جائیں گے میرے بالوں پر اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں آیا سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں قدموں کی قسم، رک گئے روح نبی بول گئے سر پر دی، ارے تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم جبریل ٹھہر کر سدرا پر، بولے جو بڑھے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں، میں معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، میں معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، اتار اسی امید پہ غم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آقا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا گل، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ ہماری اس خصوصی نشریات کے ساتھ شامل رہیے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا، جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا درود شریف عرض کروں گا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علی مردوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا. اور آج کی رات عبادت کے ساتھ گزاروں گا اور جو جن سے بن پڑا وہ کوشش کر کر دعوت اسلامی کی دیر اہتمام ہونے والے اجتماعات ذکر و نعت جو نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک بلکہ اندرون ملک بھی شہروں میں متعدد مقام یعنی باب المدینہ میں بھی مختلف مقامات پر منعقد ہوں گے، ان میں شریک ہوں گا اور اس کی برکتیں حاصل کروں گا، کل کا روزہ رکھوں گا. یہ اس رات کے حوالے سے بھی نیتیں ہو سکتی ہیں اور ہماری ابتدائی نیتیں ہماری اس براہ راست نشریات کو دیکھنے کے حوالے سے رہیں. اور براہ راست نشریات کے اندر ہم نے کچھ چیزیں آپ کے لیے جمع کر کے رکھی ہیں. جی ہاں، اور مسجد اقصا کے حوالے سے کچھ تعارفی ہمارا خاکہ یعنی یوں سمجھے کچھ تعارف کے حوالے سے آپ نے کچھ جھلکیاں وغیرہ دیکھی مدنی چینل پر، اس کا کچھ تفصیلی خاکہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. آئیے ہم آپ کو مسجد اقصا کے ان مناظر جن کی طرف کچھ کچھ اشارہ آپ نے ان اشعار کے ساتھ سنا، آئیے اب آپ کو مسجد اقصا کے وہ مناظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مسجد الاقصی کے قرب میں مسجد براق میں موجود ہیں. مسجد براق وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق جو جنت سے آپ کی سواری کے لیے شب معراج کو لایا گیا تھا، وہ براق یہاں پر باندھا گیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے یہاں مسجد اقصی تشریف لائے تو آپ مسجد اقصی کی غربی جانب سے, اور یہاں پر جبریل امین علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا تھا, اور یہ نشانی کے طور پر کھنٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پر تاکہ زیارت کرنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ براق یہاں باندھا گیا تھا. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی جانے سے پہلے یہاں پر پہلے رکے, اس لیے آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہم نے مسجد براق سے ہی شروع کیا ہے, اور اب انشاءاللہ عزوجل ہم مسجد الاقصی کی مین زیارت کی طرف بڑھتے ہیں. براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے مہکتے گل بن لہکتے گل ہرے بھرے لیلا ہارے تھے نئے نیرانے تارم کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم مسجد الاقصی شریف کے مین دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. بالکل اس دروازے کی سیدھ میں مسجد کا محراب شریف ہے, اور یہ بہت بڑا احاطہ ہے مسجد کا. یہاں تقریباً 10 دروازے ہیں جہاں سے لوگ مسجد الاقصی کی طرف آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں, اور یہ بہت بڑا رقبہ ہے. تقریباً 500,000 سے زیادہ نمازی یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. جمعۃ الوداع میں تقریباً یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہاں پر 500,000 سے زیادہ لوگوں نے نماز جمعہ پڑھی. تو الحمدللہ ہم اب یہاں سے مسجد الاقصی کے اندر داخل ہوں گے. الحمدللہ عزوجل اب ہم مسجد الاقصی شریف میں داخل ہو چکے ہیں, اور یہاں سے مسجد کا طول و عرض بڑی اچھی طرح سے نظر آ سکتا ہے. اس وقت ہم مسجد الاقصی شریف کے ممبر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. میری بائیں جانب لکڑی کا بنا ہوا خوبصورت بڑا سا ممبر ہے. یہاں پر خطیب جو ہے تو جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, اور میری دائیں جانب یہاں پر مسجد شریف کا محراب ہے. اور یہ کام زیادہ تر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہی کروایا ہے. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد شریف اور اس کا محراب اور اس کی تجدید جو ہے اس کو نئے سرے سے بنانا, اس کا کام ابو مظفر الملک الناصر صلاح الدنیا والدین, یعنی یہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ کہا گیا ہے صلاح الدنیا والدین, کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح فرمایا اور اس مسجد کی تعمیر کروائی. یہ یہاں پر مسجد کے اندر ایک مختصر سی لائبریری ہے جس میں دینی اسلامی کتابیں یہاں پر رکھی گئی ہیں. اب ہم نیچے کی جانب مسجد الاقصی قدیم کی طرف جا رہے ہیں, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ راستے بنائے گئے ہیں. یہ بالکل ٹنل کی صورت میں بنے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے گزر کر ہم مسجد الاقصی قدیم, یعنی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا, اس کی زیارت کریں گے. یہ وہ مسجد الاقصی ہے کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا. یہاں کے پتھروں کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس قدر بڑے ہیں کہ شاید 100-200 انسان بھی مل کر ان پتھروں کو نہ اٹھا سکیں. تو الحمدللہ عزوجل جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے, یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ عزوجل ہمارے قرآن پاک میں جو باتیں ہیں وہ سب سچی ہیں اور بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جو آج بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم اپنا ایمان تازہ کر سکتے ہیں. ناظرین آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے پتھر ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ دیواریں ہیں مسجد الاقصی قدیم کی اور ان کو بھی یہاں پر جو ہے تو اس کے ارد گرد تعمیر کر کے محفوظ کر دیا گیا. یہاں پر حضرت مریم پروان چڑھی اور اسی محراب میں جو ہے تو بے موسمی پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے. تو الحمدللہ یہ جگہیں بڑی مبارک ہیں, یہ تبرکات ہیں اور یہاں پر ایک کنواں ہے, یہ نیچے تک دکھائی دے سکتا ہے اور اس کو بئر زیت کہتے ہیں کہ تیل والا کنواں. لوگ یہاں پر تیل ڈال دیا کرتے تھے تاکہ مسجد کی جو ضروریات ہیں اور جو دیے وغیرہ جلائے جاتے ہیں وہ ضرورتیں سب یہاں سے پوری ہو جائے. تو اس کو ابھی تک بئر زیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ جو بڑے بڑے پتھر جہاں پر دکھائے گئے یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 124,000 کم و پیش پیغمبران کی امامت کروائی. یہیں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان و اقامت پڑھی. یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں کی. سلطنت آگے کر گئے نئے نرالے عرب کے سام عرب کے مہمان کے لیے. اور پھر یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں جو جگہ اونچی تھی چھوٹی سی پہاڑی تھی تو وہاں پھر براق پیش کیا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. یہ سامنے قبہ صخرہ ہے, اس کو ڈوم آف دا راک انگلش میں کہتے ہیں. یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یعنی براق آسمانوں کی طرف گئی. اور عموماً قبہ صخرہ کا فوٹو جو ہے تو وہ مسجد اقصی کے طور پر دکھایا جاتا ہے, لیکن یہاں پر میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد الاقصی الگ ہے اور قبہ صخرہ الگ ہے. الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم قبہ صخرہ میں داخل ہو چکے ہیں اور اس میں جو خوبصورت کام کیے گئے ہیں اور جو اس کی چھت بنائی گئی ہے جس انداز سے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. قبہ صخرہ میں ایک راؤنڈ کر رہے ہیں پورا تاکہ یہاں پر خوبصورتی ہے اس قبہ کی وہ سب کے سامنے آ جائے, اس کو کس قدر خوبصورت بنایا گیا اور اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے ساتھ ہے. اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جیتی جاگتی دلیل ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے, اس لیے جس چیز کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ساتھ تھی اس کو انہوں نے کتنی محبت سے کتنے ذوق شوق سے اتنا خوبصورت بنایا. اور ان شاء اللہ عزوجل ہم بہت جلد اس پہاڑی پہ پہنچتے ہیں جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے. الحمدللہ یہ وہ پہاڑی ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور اسی کے ارد گرد قبہ صخرہ بنا ہوا ہے. اور اس پہاڑی کے نیچے جگہ کھود کر جگہ بنا دی گئی ہے کہ زائرین یہاں آ کر نماز پڑھ سکیں, نوافل پڑھ سکیں اور برکات حاصل کر سکیں. تو اس وقت الحمدللہ عزوجل ہم اس پہاڑی کے بالکل نیچے حاضر ہو رہے ہیں. یہ جگہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ نیچے ایک غار کی طرح تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اور دو رکعت نماز پڑھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کا سر مبارک اس جگہ پہ لگا اور یہ پتھر یہ نرم ہو گیا, یہ جو اندر کی طرف گھسا ہوا ہے تو یہ اسی لیے ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگا اور پتھر نرم ہو کے واپس گھس گیا تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو تکلیف نہ پہنچے. اس کو قبہ محمدیہ کہا جاتا ہے. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکعت نماز ادا فرمائی تھی معراج پر روانہ ہونے سے پہلے. تو اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا قبہ یعنی گنبد بنا دیا گیا ہے اور اس میں ایک مصلی تعمیر کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ زیارت بھی کریں اور یہاں پر نماز ادا کریں اور برکتیں حاصل کریں. اس قبے کے اندر لکھا ہوا ہے شفاعت یا رسول اللہ, گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی گئی. اور یہی مسلمانوں کا ہمیشہ سے عقیدہ تھا, پرانے مسلمان 500-600-700 سال پرانے مسلمان وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جنہوں نے یہ تعمیریں کروائیں انہوں نے یہ لکھ کے نشانی چھوڑ دی کہ ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں. ابھی لائے سے پوچھتے سی تم تم کے سر ہوئی مغفرت کی شلک, صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانا جھومتے تھے, صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانا جھومتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معراج شریف کی حکمتوں کے حوالے سے الحمدللہ عزوجل معراج کا واقعہ بہت عظیم و شان ہے. ہم کسی زمانے میں تصور ہی تصور میں مسجد اقصی میں جایا کرتے تھے. آج تو مدنی چینل نے جو ہے وہ سب کو مسجد اقصی اور معراج کے مناظر جو ہیں وہ دکھا دی ہے الحمدللہ. یعنی تصور کا گراؤنڈ کچھ زیادہ ہموار ہو گیا الحمدللہ. تو معراج کی حکمتیں بے شمار ہیں, جن میں سے چند مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمان میں بیان کی ہیں, تو وہ میں اس کا جو خلاصہ عرض کرتا ہوں. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ تمام معجزات اور درجات جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گئے وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب سے کلام کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے. حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج دی گئی جس میں اللہ سے کلام بھی ہوا, آسمان کی سیر بھی ہوئی, جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا, غرض کے وہ سارے مراتب ایک معراج میں طے کرا دیے گئے. اور پھر بڑا فرق ہے کوہ طور اور عرش رسول علیہ السلام میں کہ حضرت کریم جاتے ہیں علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام بلائے جاتے ہیں. کیا بات ہے. طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے آیا, اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. کیا بات ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ تمام پیغمبروں نے اللہ عزوجل کی اور جنت و دوزخ کی گواہیاں دی اور اپنی امتوں سے یہ پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ, مگر ان حضرات میں سے کسی کی گواہی دیکھی ہوئی نہ تھی, سنی ہوئی تھی. اور گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے, تو ضرورت تھی کہ اس جماعت پاک انبیاء میں کوئی ہستی وہ بھی ہو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دیں, اس کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے. یہ شہادت کی تکمیل حضور علیہ السلام کی ذات پر ہوئی. اور اسی کی طرف اشارہ ہے انا ارسلنا کا شاہدہ, گواہی سب پیغمبروں نے دی مگر وہ اسناد تھیں اور حضور علیہ السلام کی ذات پر ہوئی. اس لیے حضور خاتم النبیین ہیں کہ سمعی شہادتوں کی انتہا عینی شہادت پر ہو جاتی ہے. اگر آپ کی تشریف آوری پہلے سے ہی ہو جاتی تو دیگر انبیاء نبوت سے سرفراز نہ کیے جاتے, نیز حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں کہ عینی گواہی کے بعد سنی ہوئی گواہی کیسی. یہ بھی ایک حکمت تھی. اور تیسری حکمت یہ بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی جان و مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. اللہ تعالی مسلمانوں کا جان و مال کا خریدار, مسلمان فروخت کرنے والے, اور یہ سودا ہوا حضور علیہ السلام کی معرفت سے. اور جس کی معرفت سے سودا ہو وہ مال کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی. فرمایا گیا ہے محبوب تم نے مسلمانوں کے جان و مال کو تو دیکھا، آؤ جنت کو بھی دیکھ جاؤ اور اپنے غلاموں کی عمارتیں اور باغات وغیرہ کو بھی ملاحظہ کر لو، بلکہ خریدار کو بھی دیکھ لو، یعنی خود اللہ رب العالمین کی ذات کو بھی۔ اور چوتھی حکمت کہ حضور علیہ السلام تمام مملکت الہیہ کے بعطائے الہی مالک ہیں، اسی لیے جنت کے پتہ پتہ پر حوروں کی آنکھوں میں غرض کے ہر جگہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہ یہ چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سنائی دیجئے ہمیں یہی کلام، سبحان اللہ، یہ شعر ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا۔ یعنی آپ نے یہاں پر حکمتوں کا بیان فرمایا، یہ ہمیں غالباً آپ نے چار حکمتیں بیان کی ہیں، تو معراج شریف کی حکمتوں کا بھی بیان ہوا، ہم نے کچھ قصیدہ بھی سنا، اور آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے اس وقت جو ہماری براہ راست نشریات جاری ہے اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے لیے بہت سے مدنی پل بھی ہیں، اور فی الوقت یوں آپ سمجھے ہماری براہ راست نشریات آج رات دیر تک جاری رہے گی، اور رات دیر تک جو ہماری براہ راست نشریات ہے اس کا دوسرا حصہ جو ہماری براہ راست نشریات کا ہوگا وہ رات تقریباً 10:30 کے قریب سے ہم براہ راست نشریات کے لیے ساتھ دوبارہ آئیں گے، کیونکہ ابھی ہو جائے گا آزان کا وقت، آزان کے وقت سے آپ فارغ ہوں گے تو آپ کے لیے ہم نے ایک خاص چیز رکھی ہے، وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، ایک بالکل اچھوتی سی چیز آئے گی، اور وہ کیا چیز آئے گی وہ بتا بھی دیتے ہیں آپ کو کہ الحمدللہ عز و جل بیرون ملک والے بھی اب آن لائن مدنی احتیاط کی ترکیب بنا سکتے ہیں، اس کا پورا طریقہ کار ابھی آپ کو مدنی چینل پر دکھایا جائے گا۔ مزید یہ کہ اس کے بعد آپ کی 9:15 کے قریب خبریں آئیں گی، خبروں کے بعد آج آپ نکراڈے مرکزی مجلس شورا کا تنزانیہ جو مطلب آپ ابھی سفر میں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں اس وقت سفر پر موجود ہیں، اور جو تنزانیہ کا آپ کا جو مدنی قافلہ سفر پر گیا تھا اس کے مناظر کا ایک ہم نے بھرپور انداز سے باقاعدہ ایک مطلب سمجھے کہ پورا خاکہ بنایا ہوا ہے، آپ وہ دیکھ پائیں گے۔ اس کے بعد آپ ہمارے شہیدان دعوت اسلامی کے حوالے سے جو ہمارا پیکج موجود ہے اس کو بھی دیکھ سکیں گے، اس رات کے لیے بھی ہم نے اسے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور نیک بننے کا نسخہ بہرحال آج نہیں دیکھ پائیں گے، جس طرح اس کی بارے میں مطلب یہ کہ نیوز کے بعد ہم اس کو نشر مقرر بھی بعض ایام میں چلاتے ہیں، تو آج چونکہ براہ راست نشریات یا خصوصی نشریات کی ترکیب ہے، اور جب خصوصی نشریات کی ترکیب ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ سلسلے ہمارے جو روٹین وائز ہوتے ہیں وہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس انداز سے ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد آزان عشاء سنیں گے، آزان عشاء کے بعد آپ مطلب ڈونیشن کا ہمارا جو پرومو ہے وہ دیکھیں گے، اس کے بعد آن لائن ڈونیشن کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بیان کیا جائے گا، پھر آپ چند مدنی پھولوں کو دیکھیں گے یہاں تک کہ 9:15 جائیں گے، اور 9:15 دعوت اسلامی کی خبروں کا وقت ہے، اور دعوت اسلامی کی خبریں آپ دیکھیں گے، یہ بھی میرا خیال تقریباً 25 منٹ کے قریب کی ہے، کبھی 20 سے مطلب یہ اس منٹ تک کی یہ خبریں ہوتی ہیں، تو یہ خبریں ہوں گی ختم، خبروں کے ختم کے بعد آپ نگران شورا کا تنزانیہ قافلہ دیکھ پائیں گے، اور جب آپ یہ قافلہ دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ مزید اس قافلے کے بعد آپ شعلہ دعوت اسلامی کا بھی جو مدنی گلدستہ ہے وہ دیکھیں گے, اور آپ نے بھی ہمارے مدنی منوں کی جو کلام سنا تھا وہ ایک کلام آپ نے بھی ان کا سنا تھا, ایک اور کلام مدنی منوں کا ہماری طرف سے ہماری مجلس کی جانب سے تیار ہے, آپ وہ سنیں گے اور اس کے بعد پھر چند مدنی پھولوں کی برکتیں لوٹیں گے, یہاں تک کہ 10:30 کے قریب ہمارا اجتماع ذکر و نعت جو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے براہ راست نشر کیا جائے گا مدنی چینل پر, اسے دیکھیں گے. اور اس جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے نشر ہونے والا آپ کا اجتماع ذکر و نعت ہے, اس میں آپ قصیدہ معراجیہ بھی سنیں گے, اور انشاءاللہ عاشقان رسول بھرپور انداز سے یہاں موجود ہوں گے. یہ یاد رکھیے کہ باب المدینہ کراچی, ایک تو صرف دعوت اسلامی کے تحت صرف باب المدینہ کراچی ہی میں اجتماع ذکر و نعت نہیں ہوتا, بلکہ اندرون ملک اور بیرون ملک کثیر مقامات پر بڑے بڑے اجتماعات دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہوتے ہیں, اور اگر ہم سے مطلب بند پڑا تو ایف ٹی پی کے ذریعے ہمارے ذمہ داران کے ذریعے جیسے ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہمیں فوٹیجز ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں, ہم وہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے اس وقت فلاں مقام پر یہ اجتماع ہو رہا ہے, فلاں مقام پر یہ اجتماع ہو رہا ہے, ورنہ کل کی خبروں کے اندر اور آئندہ کے پیکیجز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی کے کن کن مقامات پر کس کس انداز کے اجتماعات ہوئے. انشاءاللہ سوجن ان اجتماعات سے آپ محظوظ ہوں گے کہ عاشقان رسول ہند ہو یا سندھ ہو, سب جگہ اپنے عشق رسول کی مطلب یوں سمجھے عشق رسول کا فیض پا رہے, اور ان کی اس طرح کے اجتماع ذکر و نعت کی برکتیں انشاءاللہ ہم بھی مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے. تو یہ اس انداز سے ہمارا سلسلہ 10:30 سے پھر یہ اس کے اندر نعت خوانی بھی ہوگی, بیان بھی ہوگا, اور اختتام پہ صلاۃ و سلام کے ذریعے ہمارا یہ اجتماع اختتام پر ہوگا, اور عاشقان ماہ رجب جو ہے وہ کل کا روزہ بھی رکھیں گے. اس روزے کی فضیلت بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ تاکہ ہمیں بھی ترغیب ہو اور ہم ان ایام کے روزے رکھنے کی طرف رغبت پائیں, کیونکہ آج 27 شریف کی رات جو ہے وہ شروع ہو چکی, اور 27 میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی فضیلت شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی معنی تصنیف فیضان سنت کے صفحہ 1366 پر بھی نقل کی. آپ ارشاد فرماتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے, اور یہ وہ دن ہے جس میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغمبری لے کر نازل ہوئے. حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا اے عیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے, اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. اسی دن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا. ایک مدنی پل اور بھی لے لیجئے, رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, اور وہ رجب کی 27 شب ہے, جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑے یعنی آج کی رات 12 رکعت, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت, اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑے یعنی 2 رکعت پڑھیں گے سلام پھیر لیں گے, پھر 2 رکعت پڑھیں گے سلام پھیر لیں گے, اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے, 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے, یہ ایک ساتھ ترکیب کے ساتھ پڑھی جائے گی. اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 4 کلمات 100 مرتبہ ایک ساتھ پڑھیں گے, 100 بار استغفار پڑھیں گے, 100 بار درود شریف پڑھے, اور اپنی دنیا و آخرت سے جس کی چاہے دعا مانگے, اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ میں اذان عشاء کا وقت بالکل پہنچ چکا ہے اور ہمارے ہاں بھی جو مدنی چینل پر وقت جس میں مطلب اذان نشر کی جاتی ہے وہ وقت ہو چکا ہے. ہم آپ کو ریکارڈڈ ہی اذان سناتے ہیں. آئیے اب آپ کو اذان سنائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو آپ کو جدول عرض کیا گیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ آج کی آپ ہماری نشریات مزید دیکھ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. معراج کے دولا میرے نبی, معراج کے دولا پیارے نبی. سب آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. معراج کے دولا میرے نبی, معراج کے دولا پیارے.